riflette e chiama, se vivo Iisuse. Un suflet în noapte te așteaptă mereu, în grea încercare să-i dai alinare, se-ncrede în tine că ești Dumnezeu. În grea încercare să-i dai alinare, se-ncrede în tine că ești Dumnezeu. Un suflet te roagă, te cheamă Iisuse, suspină și plânge în ceasuri târzii, în grea strântorare să-i dai vindecare, te așteaptă în durere Iisuse să vii. În grea strântorare să-i dai vindecare, te așteaptă în durere Iisuse să vii. Chiar dacă-i furtună și norii sunt grei, el are credință că-i dai biruință. O vino, Iisuse, povara să iei. El are credință că-i dai biruință. O vino, Iisuse, povara să iei. Și chiar dacă întârzi să-i dai ajutorul, cu toată credința se roagă mereu. Spre ceruri privește și nădăjduiește, să-i dai izbăvire, o sfânt Dumnezeu. Spre ceruri privește și nădăjduiește, să-i dai izbăvire.